जैसे ही शिवांगी गार्डन में पहुंची, उसने वहां दिव्यांश को देखा। दिव्यांश ने पूछा, शिवांगी कहाँ जा रही हो? लेकिन शिवांगी ने दिव्यांश का पूछना इग्नोर कर दिया और उस गार्डन के छोटे से गेट को खोलकर बाहर चली गई। शिवाय और दिव्यांश दोनों ही शिवांगी के पीछे भागे। दिव्यांश बोला, शिवांगी रुक जाओ, शिवांगी ये जगह तुम्हारे लिए नई है। लेकिन शिवांगी सुनी नहीं रही थी। शायद शिवाय ने सच कहा था कि दिल के कनेक्शन चुंबक जैसे होते हैं, और फिलहाल शिवांगी उसी चुंबक की वजह से खींची चली जा रही थी। शिवांगी एक पहाड़ के रास्ते भागती भागती अनिरुद्ध के पीछे पीछे जा रही थी। उसने आवाज लगाते हुए कहा, अनिरुद्ध, अनिरुद्ध। लेकिन अनिरुद्ध ने अपने कान में ईयरबड्स लगा रखे थे और जॉगिंग कर रहा था, उसने सुना ही नहीं। वहीं दिव्यांश और शिवाय भी पीछे भागते हुए बोले, शिवांगी अनिरुद्ध नहीं है यहाँ। लेकिन शिवांगी ने उन दोनों का बोलना इग्नोर किया और अनिरुद्ध के पीछे भागती हुई चली गई, और आखिरकार उसने अनिरुद्ध को पकड़ ही लिया। वहीं अनिरुद्ध ने अपनी बाजू पर किसी का हाथ महसूस किया तो पलट कर देखा। अनिरुद्ध ने इस वक्त भी अपने चेहरे पर रुमाल लपेट रखा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई और उसका चेहरा देखकर डर जाए। उसने शिवांगी को वहां देखा जो हाँफ रही थी, और शिवांगी हाँफते हुए भी बस अनिरुद्ध को ही देखे जा रही थी। अनिरुद्ध के हाथ में पानी की बोतल थी। उसने बिना सोचे समझे शिवांगी की तरफ पानी की बोतल बढ़ाई। शिवांगी ने हल्की सी नामे गर्दन हिलाई और झटके से अनिरुद्ध को गले लगा लिया। अनिरुद्ध एकदम से हैरान हो गया। उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो तो यहाँ मिस्टर नायडू के अलावा किसी और को जानता ही नहीं था, फिर ये लड़की, वो भी इतनी सुबह सुबह। शिवांगी अनिरुद्ध को गले लगाकर रोने लगी, बस रोती रही। और तभी वहां शिवाय और दिव्यांश भी पहुंच गए। अनिरुद्ध ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा रखे थे, जैसे वो शिवाय और दिव्यांश से कहना चाहता हो कि मैंने इस लड़की को हाथ भी नहीं लगाया। वहीं शिवाय ने शिवांगी की बाजू को पकड़कर अपनी तरफ खींचा और गुस्से में बोला, क्या बदतमीजी है शिवांगी, अब तुम्हें हर जगह अनिरुद्ध दिखाई देता है। शिवांगी ने रोते रोते कहा, नहीं पापा, सच में ये अनिरुद्ध है। शिवाय ने अनिरुद्ध की तरफ देखा और बोला, क्या तुम अनिरुद्ध हो? अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, जी हाँ, मैं अनिरुद्ध, अनिरुद्ध नायडू। शिवाय ने शिवांगी की तरफ देखकर हल्के गुस्से में कहा, शिवांगी ये अनिरुद्ध नायडू है। शिवांगी ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं ये मेरा अनिरुद्ध है, आप इनसे कहो रुमाल चेहरे से हटाए। ये सुनकर अनिरुद्ध हैरान हो गया। उसने दो कदम पीछे हटकर कहा, जी नहीं, अपनी बेटी को संभालिए, शत पागल है। अनिरुद्ध वहां से जाने लगा तो शिवांगी चिल्लाते हुए बोली, अनिरुद्ध प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, अनिरुद्ध, अनिरुद्ध मेरी बात सुनो, अनिरुद्ध मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन अनिरुद्ध ने शिवांगी की बात नहीं सुनी, हालांकि उसका दिल भी बेचैन हो चुका था। उसने दो बार पलटकर शिवांगी को देखा और फिर भागता हुआ, जॉगिंग करता हुआ वहां से चला गया। उसके जाते ही शिवांगी ने शिवाय के सीने पर मारना शुरू कर दिया और वो रोते रोते बोली, आपकी वजह से अनिरुद्ध चला गया। दिव्यांश ने इस बार शिवांगी की बाजू पकड़ी, अपनी तरफ खींचा और खींच कर एक चांटा उसके गाल पर जड़ दिया। चांटा इतनी जोर का था कि शिवांगी वहीं जमीन पर गिर पड़ी, और ये देखकर शिवाय ने दिव्यांश का कॉलर पकड़ लिया। वो चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारी बेटी को मारो? दिव्यांश ने भी चिल्लाते हुए कहा, और हमारी बेटी की इतनी हिम्मत कि किसी भी अहरे गहरे को पकड़कर गले लगा ले और बोल दे कि ये अनिरुद्ध है? वहीं शिवांगी तो बस जमीन पर बैठी हुई रोने लगी। शिवाय ने दिव्यांश की बाजू छोड़ दी। दिव्यांश का गुस्सा शांत हो गया, वो शिवांगी के पास गया। उसने पंजों के बल बैठकर शिवांगी के सिर को अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में भी पानी आ गया। वो बोला, बच्चा वो अनिरुद्ध नहीं था। शिवांगी रोते रोते बोली, अरे पापा वो अनिरुद्ध ही था, अनिरुद्ध ही था पापा, वो अनिरुद्ध ही था। शिवाय से शिवांगी की हालत देखी नहीं जा रही थी। वो भी शिवांगी के पास आया। शिवांगी ने अपनी पकड़ दिव्यांश पर कसी हुई थी, लेकिन शिवाय को देखकर बोली, मैं सच कह रही हूँ बड़े पापा, वो अनिरुद्ध था। कहते कहते वो जोर जोर से रोने लगी, बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह पिलक रही थी। शिवाय बोला, अच्छा तुम शांत हो जाओ, मैं पता करवाता हूँ, ठीक है? बड़ी मुश्किल से दोनों भाई शिवांगी को संभालते हुए अपने साथ वापस लेकर आ गए। वहीं दूसरी तरफ सार्थक और सिद्धि की फ्लाइट लैंड हुई। सार्थक सिद्धि को लेकर आगे आगे चल रहा था और पीछे पीछे प्रिया उसे आवाज लगाती हुई चल रही थी। सार्थक प्रिया से पूरे तरीके से इरिटेट हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये प्रिया आखिर उसके पीछे पड़ी क्यों है। तभी सिद्धि ने कहा, प्रिया आपको बुला रही है। सार्थक ने दांत पीसते हुए कहा, बुलाने तो, तुम जल्दी जल्दी चलो। इतना कहकर वो सिद्धि को लेकर जल्दी जल्दी एयरपोर्ट से बाहर आ गया। तभी एक गाड़ी उनके सामने आकर रुकी सार्थक ने सिद्धि को जल्दी से गाड़ी में बैठाया और खुद भी बैठ गया। उसने ड्राइवर से कहा, जल्दी चल भाई जल्दी, पीछे आफत पड़ी है। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और उसे लेकर वहां से चला गया। सिद्धि हैरानी से सार्थक को देखकर बोली, आपकी तो दोस्त है ना, आपने उसको आज सुनना इग्नोर क्यों कर दिया? सार्थक बोला, सिद्धि मैं यहाँ तुम्हारे साथ वक्त बिताने आया हूँ, ना कि उसकी चपड़ चपड़ सुनने। इतना कहकर उसने सिद्धि के कंधे पर अपना सिर रख लिया और आंखें बंद कर ली। सिद्धि ने भी अपना चेहरा विंडो से बाहर कर लिया। बाहर का नजारा बहुत खूबसूरत था, लेकिन सिद्धि के मन में अलग ही हलचल हो रही थी। उसे बार बार वो वक्त याद आ रहा था जब उसने सार्थक की बाजू पकड़ी थी। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध अपने कमरे में था और पुशअप मार रहा था, लेकिन उसकी आंखों के सामने वो पल घूम रहा था जब शिवांगी आकर उसके गले लग गई थी। अचानक ही अनिरुद्ध को बेचैनी होने लगी और उसने पुशअप करना बंद कर दिया, बल्कि उठकर बालकनी में चला गया। कुछ देर तक वो बालकनी में खड़ा होकर ठंडी हवाओं को महसूस करने लगा। सुबह का वक्त, जंगल का एरिया और ठंडी हवा अनिरुद्ध को काफी सुकून दे रही थी, लेकिन फिर भी उसका मन बेचैन था। उसे बार बार शिवांगी का चेहरा याद आ रहा था। शिवांगी का इतने हक से उसे गले लगाना और बार बार अनिरुद्ध बोलना अनिरुद्ध को बेचैन करने के लिए काफी था। वहीं दूसरी तरफ शिवाय और दिव्यांश जैसे तैसे शिवांगी को लेकर घर तो आ गए थे, लेकिन शिवांगी के मुंह पर अब भी वही बात थी कि वो अनिरुद्ध था। शिवांगी डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी, उसकी आंखें अब भी गीली थी। दिव्यांश ने शिवांगी के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, बच्चा बड़े पापा ने कहा है ना कि वो उस लड़के के बारे में पता करेंगे। शिवांगी ने नम आंखों से दिव्यांश को देखा और बोली, बड़े पापा मैं सच कह रही हूँ, वो अनिरुद्ध था, अनिरुद्ध था, वो अनिरुद्ध चाहिए पापा। शिवाय बोला, अच्छा तुम ये खाना खत्म करो, मैं पता करता हूँ कि वो कौन था। शिवांगी ने नामे गर्दन हिला दी। शिवाय ने थोड़ा सख्ती से कहा, अगर तुम नाश्ता नहीं करोगी, लंच नहीं करोगी, डिनर नहीं करोगी, अपनी टैबलेट नहीं लोगी, तो मैं उस लड़के को नहीं ढूंढूंगा। शिवांगी ने थोड़ा सा सुबकते हुए बाउल की तरफ देखा और फिर उसे अपनी तरफ खींच लिया और चुपचाप नाश्ता करने लगी। हालांकि इस वक्त शिवांगी बहुत क्यूट लग रही थी, लेकिन शिवाय और दिव्यांश दोनों का ही दिमाग खराब था, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगता था कि जो लड़का शिवांगी को मिला है वो अनिरुद्ध नहीं है। शिवांगी ने ब्रेकफास्ट कर लिया। शिवाय बोला, चलो अब नहाकर तैयार हो जाओ। शिवांगी ने कहा, अनिरुद्ध के पास जाएंगे। शिवाय बोला, तुम जाकर तैयार तो हो जाओ, कहीं तो जाएंगे ही ना। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिलाई और वहां से चली गई। उसके जाते ही दिव्यांश ने शिवाय को देखा तो शिवाय बोला, ढूंढो यार उस लड़के को जो मिला था, वैसे भी उसने मुंह छुपा रखा था, क्या पता वही अनिरुद्ध। दिव्यांश ने कहा, तू तो पहले कभी इतनी पागलों वाली बातें नहीं करता था, जब से अटैक आया तब से पागल बन गया क्या? शिवाय बोला, तो क्या करूं, तू ही बता दे, जब तक वो उस लड़के से नहीं मिलेगी तब तक ऐसे ही करती रहेगी। देख दिव्यांश, मेरा दिमाग पहले ही खराब है। इतना कहकर उसने दिव्यांश की तरफ एक प्लेट खिसका दी और खुद भी बैठकर नाश्ता करने लगा। वहीं दूसरी तरफ वेदांत की जब आंख खुली तो उसकी आंखों के सामने वामिका का खूबसूरत सा चेहरा था। उसने एक बार फिर अपनी पकड़ वामिका पर कस दी और उसे धीरे से अपने पास आराम से लेटा लिया। वामिका को कल रात बहुत नशा हो गया था, जिस वजह से वो अब भी सो रही थी, वरना वो इतनी देर रात तक कभी नहीं सोती थी। वेदांत ने टाइम देखा, सुबह के 8 बज रहे थे और तभी उसके फोन में एक मैसेज आया। वेदांत का मूड खराब हो गया, लेकिन कर भी क्या सकता था, उसे एक बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में मुंबई जाना था। वेदांत आज जाना नहीं चाहता था, वामिका से बहुत सारी बातें करना चाहता था, उसे सफाई देना चाहता था, उसके साथ वक्त बिताना चाहता था, लेकिन अगर वो आज मुंबई नहीं जाता तो उसके हाथ से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट निकल जाता। वेदांत ने एक पल के लिए सोचा कि वो वामिका को अपने साथ मुंबई ले चले, लेकिन इतने शॉर्ट पीरियड में वामिका के टिकट कराना मुश्किल था, इसीलिए वो उठकर वॉशरूम में चला गया। उसने शार ऑन किया और आंखें बंद करके शार के नीचे खड़ा रहा। उसे कल रात की बातें याद आने लगी, जब वामिका नशे की हालत में अपने दिल की बातें बोल रही थी। वेदांत के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आई, लेकिन अगले ही पल वो मुस्कुराहट गायब हो गई, क्योंकि वेदांत को वो फोटोग्राफ्स और वीडियो भी याद आ गए जो वामिका ने उसे दिखाए थे। वेदांत को समझते देने लगी कि वामिका उससे इसलिए भी दूर थी क्योंकि कोई वामिका की कान भर रहा था। वेदांत नहाकर बाहर आया, उसने वामिका को उस उम्मीद से देखा कि शायद वो जग गई हो, लेकिन वामिका अब भी बेसुध से सो रही थी। ऐसा लग रहा था कि सोई नहीं है, नशे में है। वेदांत मन मारकर क्लोजेट की ओर चला गया। थोड़ी देर बाद वो तैयार होकर बाहर आया, उसके हाथ में एक बैग भी था, शायद वो एक दो दिन मुंबई में रुकने वाला था। उसने वामिका को देखा और उसे उठाते हुए कहा, वामिका वामिका एक बार उठ तो जाओ। लेकिन वामिका तो करवट लेकर दूसरी तरफ सो गई। वेदांत को आज वामिका को छोड़कर जाने का बिल्कुल मन नहीं था। वो वामिका के पास बैठ गया। उसने वामिका की बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसके माथे को चूम लिया। फिर बोला, दो तीन दिन बाद आऊंगा ना, फिर हम दोनों बहुत सारी बातें करेंगे। मैं तुम्हारी सारी शिकायत दूर कर दूंगा, तुमसे होश में माफी भी मांग लूंगा। इतना कहकर उसने वामिका के गाल पर किस कर दिया और उठकर चला गया। लेकिन जब वो सीढ़ियों से होता हुआ नीचे आ रहा था, तब उसके हाथ में मोबाइल था। वो उसी नंबर को देख रहा था जिस नंबर से वामिका के पास वीडियो कॉल्स और फोटोग्राफ्स आते थे। फिर वो डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया और तभी वरदान ने उसके सामने नाश्ता परोसते हुए कहा, क्या बात है बरखुरदार, कल धमकी दी और आज चेहरे पर मुस्कुराहट है। वेदांत ने अपने पापा को देखा तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट थोड़ी और बड़ी हो गई। वेदांत ने फोन एक साइड रख दिया। वरदान का ध्यान वेदांत के फोन पर ही था, जबकि वेदांत अपने पापा को देखकर बोला, पापा आप सुबह सुबह उठ गए। वरदान वेदांत के पास बैठता हुआ बोला, हाँ मुझे पता था आज तुम मुंबई जा रहे हो और तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट भी तो देखनी थी। चलो तुम नाश्ता कर लो। वेदांत नाश्ता करने लगा, वहीं वरदान का ध्यान अब भी वेदांत के फोन पर था। उसने फोन उठा लिया और वेदांत ने महसूस भी नहीं किया। वरदान ने वो सारी फोटोग्राफ्स और वीडियो देख ली और उस नंबर को भी अपने फोन में सेंड कर दिया और वेदांत के फोन से वो सब डिलीट कर दिया, क्योंकि अब ये सब वेदांत नहीं वरदान्त सिंह रचावत हैंडल करने वाला था। उसने फोन चुपचाप वेदांत के पास रखा और उसके सिर पर हाथ फेरता हुआ बोला, सब ठीक है ना। वेदांत ने मुस्कुराकर अपने पापा को देखा और हल्की सी हां में गर्दन हिलाते हुए कहा, कुछ कुछ ठीक हुआ है पापा, जब वापस आऊंगा तो वादा करता हूँ सब कुछ ठीक कर दूंगा। वरदान बोला, अगर नहीं जाना तो मत जाओ, मैं चला जाता हूँ। क्या वामिका और वेदांत नजदीक आएंगे?